kłopot był już nie jeden, jeszcze będzie pewnie. Ta świadomość jest we mnie, bo dobrze o tym wiem, że konflikt sam nie przejdzie. Problem od tak nie zniknie, jak strona w zeszycie, którą się wyrwie. Jak klatka filmowa, którą się wytnie. Nie ma takiej opcji, to nie serial, tylko życie. Tu problem jest taki prosty, koniec taki słodki. Nie ma przerw na reklamy, żeby się zastanowić. Tracą czas życiowy, nad nimi trzeba się głowić. Jasny wybór jest prosty, co robić? Jak ciebie osobiście nie dotyczy. Leżysz na wyżę, decydujesz za kogoś i się byczysz. Szacunek na blokach, dla niektórych to jest wyczyn. Bo masz tysiąc różnych dróg na jednej ulicy. Codziennie jeden temat, co z pieniędzmi, co z robotą. Wszystkiego czasem dosyć, w życiu trudno o złoto. Spytaj o to, słuchaj o to, słowa już ci dobrze znane. Oto życie szarych ludzi, zawikłane, poskręcane. Powikłane nasze drogi w naszym życiu. Jedno wyjście, trzeba się nauczyć sprytu. Nowych chwytów kombinować, by poprawić stan swego bytu. Ja tu, ty tu, my tu, jelonki jem, wszyscy w jednym kotle. Trzeba piąć się do szczytu, wszyscy z nas podobni, wszyscy potrzebują uchwytu. Tak jak chlebem się dzielę, tak problemami się podzielę z przyjacielem. Dobra rada dla duszy, niepokój kruszy, może coś się ruszy. Nie będę w miejscu stał, przekazałem wam siłę, teraz fenomen mi ją dał. Kłopot był już nie jeden, jeszcze będzie pewnie. Ta świadomość jest we mnie, ta świadomość jest we mnie. Kłopot był już nie jeden, jeszcze będzie pewnie. Widzisz swych chłopaków, zapadają się pod ziemię. Zobacz, każdy ma problemy, gdzieś szukamy rozwiązania. Czasem znaleźć nie możemy, same znaki zapytania. Na kłopoty, które lubią często w życiu się pojawiać. Podawać wielu próbom w trudnych sytuacjach stawiać. Lecz nie można się poddawać i pamiętać o tym trzeba. Problemy wprowadzają zamęt, ale lament nic tu nie da. Potrzeba wtedy wsparcia, zwykła przyjacielska rada. Gdy problem dąży do natarcia i przeszywać jak szpada. Twoje nadaremne próby w tej nierównej walce z nimi doprowadzą cię do zguby i wyciągną wszystkie siły z siebie. Jeśli będziesz znany tylko sam na siebie tylko, wtedy to na pewno okaże się pomyłką, życiową zmyłką. Których przed nami jeszcze wiele do przejścia, by osiągnąć swoje cele. Mam nadzieję, każdy z nas jest zwykłym człowiekiem, a skala problemów przecież rośnie razem z wiekiem. Nie chcę być jednym z tych, którzy się poddali, załamali i w paszczę swego losu się oddali. Żywcem pochowani, dobrej roli nie zagrali, z problemami się zetknęli, ale nie wygrali. Widzisz swych chłopaków, zapadają się pod ziemię, aby uciec od problemów, uciekają w czystą chemię. Tak jak plemię, wszyscy razem, nie osobno w ściemie. Mym marzeniem wykorzystać wszystkie szanse, co są we mnie. Z doświadczeniem wszystkie cele w moim życiu se wytyczę. Zdaję sobie sprawę, czego oczekuję, na co liczę. Wiem, czego chcę od życia, co chce ode mnie życie. Jestem jednym z wielu gości wychowanych przez ulicę. Kłopot był już nie jeden, jeszcze będzie pewnie. Ta świadomość jest we mnie, ta świadomość jest we mnie. Kłopot był już nie jeden, jeszcze będzie pewnie. Widzisz swych chłopaków, zapadają się pod ziemię. Chciałbyś być spokojny, życie taki własny rajski motyw, ale co ty, są kłopoty. Choćby to, że nie masz floty, nieraz siódme poty. Czoła bezustannie się leją, ty masz już dosyć. Jak każdy, lecz musimy żyć nadzieją. Lepsze jutro może zmienić wszystko, może tak się stanie. Może zaliczę glebę, a potem z gleby nie wstanę. Naprawdę nie wiem, życie to nie ogród zwany Eden. Tutaj musisz być pewien każdego kroku, wiesz o tym. Nieraz masz same problemy, zawirowania i kłopoty. Osy ślepy, ty masz oczy, zrób coś, wykorzystaj moment. Żeby żyć po królewsku, nie zawsze musisz mieć koronę. Nie tak łatwo jest to zrobić, łatwiej męczyć klatką, proste a de facto. Nie każdy to rozumie, jak to można wytłumaczyć. Kłopot sprawia, że nie umiesz nic już. Jesteś wtedy jak amator, jak nowicjusz, znowu problem. Myślisz teraz sam siebie zawiodłem, wpadasz w kłopotów studnie. Dzień po dniu jest coraz trudniej.